odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, to 1 maja, minęła godzina 11. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. W sprawie rolników rząd uzyskał z Komisją Europejską zadowalający kompromis, powiedział premier. Pod Petersburgiem sabotażyści zniszczyli linię wysokiego napięcia. Policja ponawia apel o ostrożność na drogach w czasie majówki. Wobec sytuacji na rynku zbóż rząd przystąpił do negocjacji z Ukrainą i Komisją Europejską i uzyskał zadowalający kompromis, powiedział w polskim Radiu Olsztyn premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że polskie regulacje co do importu zboża będą przekładane na regulacje europejskie. Jest to wielki sukces rządu polskiego i tych 5 państw, które negocjowały z Unią Europejską. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej my przekazaliśmy część kompetencji Unii Europejskiej i wśród tych przekazanych kompetencji są kompetencje handlowe, czyli właśnie eksport, import. Jednak poziom zawirowania na rynku polskim był tak głęboki, że nie mogliśmy pozwolić na pozostawienie tego bez działania. Najnowszy pakiet rządowej pomocy dla rolników wynosi około 10 miliardów złotych. Polska polityka społeczna nie jest daleko od idei europejskich praw socjalnych, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia ekonomista i pomysłodawca programu 500+. Profesor Julian Auleitner dodał, że według badań socjologicznych 88% Europejczyków potwierdza potrzebę zaangażowania się rządu w ideę Europy socjalnej. Konwencje dotyczące ochrony kobiet, konwencje dotyczące ochrony dzieci niepełnosprawnych. Więc dla nas wejście w Europę socjalną z punktu widzenia tych praw nie będzie żadną trudnością, wręcz przeciwnie, dużo tych spraw i praw realizujemy. 5 lat temu Parlament Europejski, Rada i Komisja proklamowały Europejski Filar Praw Socjalnych w 3 obszarach: równych szans i dostępu do zatrudnienia, uczciwych warunków pracy oraz ochrony socjalnej. Pod Petersburgiem wybuch zniszczył linię wysokiego napięcia. Według tamtejszych mediów ładunek został podłożony pod jeden ze słupów energetycznych. Podobne urządzenie na sąsiednim słupie nie eksplodowało. Do zdarzenia doszło w nocy w rejonie miasta Gatczyna, około 45 km od Petersburga. Według nowej gazety Europa saperzy sprawdzają wszystkie słupy energetyczne w najbliższej okolicy. Wcześniej w miasteczku Pawłowsk, również niedaleko od Petersburga, eksplodował ładunek domowej produkcji pozostawiony na terenie nieczynnej kotłowni. Rosyjskie media niezależne od początku roku zwracają uwagę na coraz większą aktywność grup dywersyjnych działających w Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Policja ponawia apel o ostrożność. Od piątku tylko na drogach Warmii i Mazur doszło do 9 wypadków, w których rannych zostało 10 osób. Policjanci byli wzywani także do ponad 100 kolizji, mówi Tomasz Markowski z Komendy w Olsztynie. W trakcie prowadzonych kontroli ujawnili i wyeliminowali z dróg nietrzeźwych, a więc też niebezpiecznych kierowców. Kalendarzowa majówka potrwa do środy włącznie i w tym czasie również spodziewamy się wzmożonego ruchu na drogach regionu i tam też będą policjanci. Tam, gdzie ruch będzie większy, tam będzie więcej patroli. Apelujemy o zdrowy rozsądek, o przestrzeganie przepisów, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas kontroli na drogach policjanci będą sprawdzali także stan techniczny pojazdów. Bezpłatne zwiedzanie, pokazy, parady i wydarzenia kulturalne przygotowały na majówkę Łazienki Królewskie. Tegoroczny program rozpocznie dziś piknik europejski, mówi Marianna Otmianowska, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum. Z okazji 19. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej będą parady orkiestr w ogrodach, parady orkiestr wojskowych czy policyjnych. To będzie cała strefa edukacji i plenerowa i w naszych budynkach. To będą także spacery przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również warsztaty plastyczne oraz związane z tematyką ekologiczną i zwierzęcą. Majówka w Łazienkach Królewskich jest też okazją, by zobaczyć z bliska kopię Konstytucji 3 maja, która na co dzień przechowywana jest w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Będzie prezentowana w Pałacu na Wyspie przez cały tydzień. Majówka niejedno ma imię, niektórzy wypoczywają, inni wprost przeciwnie. Trwa odliczanie do matur. Największe obawy budzi język polski, mówi Agata Moleszak z 9 liceum w Lublinie. Zaostrzone kryteria oceniania rozprawki. Nie wiadomo też, na jakiego później sprawdzającego się trafi tak naprawdę. Myślę, że egzaminatorzy też jeszcze nie wiedzą do końca, jak oceniać nasze matury. Na pewno, co przestraszyło na początku tegorocznych maturzystów, to notatka syntetyzująca, ale myślę, że to też jest jeszcze do przerobienia i jakoś pójdzie. Notatka syntetyzująca to raczej powinna pomóc w zdawaniu egzaminów, nie tylko zresztą maturalnych. W całej Polsce do nowej matury przystąpi 160 tysięcy absolwentów liceów, a do starej matury 114 tysięcy uczniów, którzy ukończyli 4-letnie technikum. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trzeciego Polskiego Radia na okoliczność pierwszego dnia maja, czyli święta pracy. Dzisiaj sporo mówiliśmy już na temat rewolucji przemysłowej, rewolucji technologicznej. No to na przykład coś, co każdy z nas mija codziennie i to nie jeden raz, czyli sygnalizacja świetlna. No kiedyś to było dość proste, na skrzyżowaniu stał policjant, który kierował ruchem. Dzisiaj, żeby zarządzać setkami czy tysiącami skrzyżowań, to czasem bardzo skomplikowanych, wystarczy jedna osoba. O rewolucji, której byliśmy, jesteśmy świadkami w zarządzaniu ruchem, opowie Państwu Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Dzień dobry w święto pracy. Przy okazji 1 maja w trójkowym punkcie technicznym opowiem Państwu o rewolucji związanej ze sterowaniem ruchem drogowym. Obywatelu plutonowych, Młodzieżowa Służba Ruchu znajduje swoją pomoc. Wykonać! Czuwaj! Na początku sytuacją na skrzyżowaniach oprócz Młodzieżowej Służby Ruchu zarządzali policjanci. Dość szybko ich miejsce, bo już po uruchomieniu pierwszej taśmowej fabryki samochodów zajęła raczkująca elektryczna sygnalizacja świetlna. W 1914 roku zadebiutowała w Cleveland w USA. W Polsce sygnalizacja po raz pierwszy pojawiła się 12 lat później na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Na początku sygnalizacja ustawiana była ręcznie, oddzielnie dla każdego skrzyżowania. Z biegiem czasu wraz z rozwojem technologii zarządzanie sygnalizacją przejęły komputery. Po raz pierwszy miało to miejsce w 1959 roku w Toronto w Kanadzie. Budowanie trybie programu stałoczasowych w żaden sposób nie odpowiadało na to, co się na drodze dzieje. My dzisiaj żyjemy szybko, my chcemy żyć efektywnie. Miasto realizuje swoje pomysły na życie, co powinno być w danym mieście, która strefa jest bardziej istotna, która będzie komercyjna, która będzie mieszkaniowa, czyli komfort życia, do tego służą właśnie systemy. My za ich pomocą dzisiaj jesteśmy w stanie po pierwsze przekierowywać ten ruch z tych stref, które są najbardziej obciążone, po drugie jesteśmy w stanie dopasowywać taki priorytet pod tytułem, z czego my dzisiaj bardziej korzystamy, czy z transportu publicznego, z transportu indywidualnego, czy być może z tych środków, które się dzisiaj pojawiają, typu rowerzyści, hulajnogi. Mówi Dariusz Obcowski, prezes zarządu Unex. Oczywiście działaniem jednego skrzyżowania nie zajmuje się obecnie jedna osoba. Jedna osoba mogłaby tak naprawdę teraz koordynować działanie systemu, który zarządza sygnalizacją w całym mieście. Tak jednak nie jest. Operatorów systemu jest kilku, bowiem pomoc człowieka jest często potrzebna, szczególnie gdy dochodzi do wypadków. Jeśli chodzi o takie sytuacje incydentalne, tutaj przede wszystkim istotną rolę odgrywają operatorzy. To na ich barkach spoczywa podejmowanie pewnych decyzji i na przykład wyświetlenie informacji o tym zdarzeniu na tablicach zmiennej treści, czy też umożliwienie na przykład zwiększenia sygnału zielonego na trasie alternatywnej. Tłumaczy Krzysztof Witoń, starszy menedżer produktów UNEX. Operatorzy decyzję o tym, jak będzie działać sygnalizacja, gdy dochodzi do utrudnień, podejmują w tak zwanych centrach sterowania ruchem. Jak wygląda miejsce pracy operatorów, opowiada Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. My mamy tutaj w ZDM-ie taki pokój, cała ściana wypełniona ekranami i tak naprawdę na tych ekranach mamy podgląd na kilkadziesiąt skrzyżowań w Warszawie. Dzięki temu dokładnie wiemy, co się dzieje, więc możemy reagować na sytuacje, które się tam dzieją. I zintegrowany system zarządzania ruchem pozwala nam również lepiej dostosować sygnalizację na przejściach dla pieszych. Sygnalizacja w tym momencie działa już w takim trybie dostosowującym się do natężenia ruchu i do tego, czy tam piesi są. Już nie trzeba przyciskać tych przycisków. Oprócz tego, że nie trzeba już naciskać przycisków, system może też wysyłać informacje do samochodów, między innymi o tym, za ile sekund zmieni się światło na czerwone, jaką prędkością powinniśmy jechać, aby czuć efekt zielonej fali. Informacje te, będące wciąż nowinką, wysyłane są za pomocą technologii V2X do nowszych wyposażonych w ten system samochodów. Najlepszym działaniem V2X, o którym już niegdyś opowiadałem Państwu w programie trzecim Polskiego Radia, mogą pochwalić się Tychy. Ten tyski system jest obecnie najnowocześniejszym w naszym kraju. Potrafi on nie tylko wysyłać informacje do pojazdów, minimalizować opóźnienia autobusów i trolejbusów, lecz także potrafi zniechęcić kierowców do jeżdżenia samochodami, mówi Łukasz Borowski, dyrektor do spraw technicznych w UNEX. Pierwszy system, który zarządzamy ruchem na podstawie warunków środowiskowych. Czyli jeśli na przykład będzie większe zanieczyszczenie powietrza, to wysyłamy rano komunikat do wszystkich, zachęcamy do korzystania z transportu publicznego, albo też niektórzy mają takie plany, żeby utrudnić tą jazdę samochodem, czyli całkowicie wtedy dla pojazdu skasować zieloną falę, robić wszystko, żeby stawali na czerwone, żeby zniechęcić. Tego raczej policjant czy młodzieżowa służba ruchu by nie potrafiła. Abyśmy jednak nie doszli do wniosku, że system jest najlepszy, zadajmy sobie pytanie, czy system potrafiłby podjąć taką decyzję. Panie złociutki, tak się śpieszę, papier toaletowy przywieźli do juniora. Czerwone światło było? No było, ale tam papier jest, a zaraz nie będzie. Tam na motocyklu siedzi chłopak. Aha. Mama nie może się nim zająć. Za karę popilnuje go pani przez 10 minut. Ale... Niech pani coś opowiada, no, jakąś bajkę, żeby się nie nudził. Raczej system by tak nie potrafił postąpić. Każde zarządzanie ruchem, czy to przez człowieka, czy to przez system, ma swoje wady i zalety. Na koniec jeszcze ode mnie ciekawostka legislacyjna. Tak, tak, trójkowy punkt techniczny zarówno bawi, jak i uczy. Jeśli sygnalizacja nie działa lub na drodze doszło do nietypowego zdarzenia, to ruchem mogą kierować zgodnie z artykułem 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nie tylko policjanci uprawnieni są także między innymi funkcjonariusze Straży Granicznej, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, strażnicy gminni miejscy, a także, co ciekawe, strażnicy leśni lub funkcjonariusze Straży Parku, na terenie oczywiście odpowiednio lasu lub parku. Warto o tym pamiętać, będąc w trasie podczas majówki udanego, bo jeszcze dość wiele godzin będzie trwał długiego majowego weekendu. Paweł Turski. No więc Paweł Turski przekonywał nas, jak Państwo słyszeli, że sieć skrzyżowań w miastach to taki zaawansowany system i w centrum kontroli ruchu ktoś dba o to, żeby było optymalnie. No cóż, czasem stojąc w korku mam wrażenie, że jest dokładnie inaczej. One, two, three, go!

polski zespół, choć śpiewający po angielsku Friend or Foe, na miejscu drugim Kaśka Sochacka Niebo było różowe i na samym szczycie kolejny raz Depeche Mode z utworem Ghosts Again. LPT polskieradio.pl na naszej internetowej stronie czeka na Państwa 30 piosenek z zestawienia oraz 3 piosenki propozycje, czyli te piosenki aspirujące do tego, żeby w zestawieniu się znaleźć. Głosować można również przez naszą aplikację. Na Państwa głosy czekamy do piątku do godziny 12. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest majówka i pewnie Państwo są zajęci teraz zupełnie czym innym, ale być może w wolnej chwili jednak zechcą Państwo zagłosować na swoje ulubione piosenki. W piątek do 12 głosowanie, a od 19 w piątek 57 wydanie listy przebojów trójki. Natomiast w tym ciągle jeszcze aktualnym wszystko zaczęło się od miejsca 30, najniżej notowana nowość Foo Fighters Rescued. piosenka grupy Foo Fighters, Rescued, to jest nowość i znalazła się na miejscu 30 w 56 wydaniu listy przebojów trójki. No ciekawy jestem, czy fani grupy Foo Fighters spowodują, że piosenka awansuje i to dość znacznie, no ale o tym przekonamy się w najbliższy piątek od 19, wtedy zapraszam na 57 wydanie listy. Tymczasem wynalezienie maszyny parowej, no bez dwóch zdań, zmieniło życie ludzi na całym świecie. Do dzisiaj opieramy się na automatyzacji i transporcie, których podwalin możemy szukać w 1763 roku, kiedy James Watt wynalazł pierwszą maszynę parową, która znalazła szerokie zastosowanie w przemyśle. Tak było. Niewykluczone, że drugą tak ważną datą dla historii rozwoju ludzkości będzie 2018 rok. Co wydarzyło się wtedy? No to właśnie wtedy powstał ChatGPT, który jest wiodącym narzędziem w rozwoju sztucznej inteligencji. Na pytanie, czy sztuczna inteligencja doprowadzi nas do rewolucji na miarę tej przemysłowej z przełomu XVIII i XIX wieku, odpowiedzi szukał nasz reporter Michał Kowarski. Kiedy maszyna parowa pojawiła się w takich gałęziach przemysłu jak hutnictwo czy przędzalstwo, odciążyła ludzi i pozwoliła manufakturom produkować więcej. Jednak cały czas w fabrykach potrzebni byli ludzie, by nadzorować pracę maszyn. Podobnie jest ze sztuczną inteligencją. Na pewno mamy sztuczną inteligencję, która szybciej dokona obliczeń, których nasz mózg nie jest w stanie zrobić. W wąskich zakresach na pewno już jest szybsza i lepsza ta inteligencja sztuczna. Tomasz Izydorczyk, ekspert do spraw sztucznej inteligencji w USB Merito w Poznaniu. Wrzućmy sobie 40 zdjęć rentgenowskich do diagnozy, no to ile taki lekarz jest w stanie takich zdjęć obejrzeć? Zakładam, że jest w stanie 40, 50, 100 i on musi mieć przerwę, musi odpocząć. A jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, my możemy tam wrzucić milion takich zdjęć i ona się nie zmęczy. W bardzo wąskich zakresach sztuczna inteligencja już dawno nas przewyższyła, ale to, w czym sztuczna inteligencja nas nie wyprzedzi jeszcze długo, to jest to wielowątkowe, wielowymiarowe myślenie. Na razie sztuczna inteligencja jest po prostu narzędziem w rękach ludzi. Jednak jej potencjał może doprowadzić do sytuacji, w której za kilkanaście lat będziemy mieli do czynienia z całkowicie syntetycznymi umysłami. Na drodze rozwoju sztucznej inteligencji stoi fizyka. Dochodzimy do pewnej granicy i tą granicą to jest granica budowy atomowej krzemu. Za chwilę nie będziemy w stanie zbudować jeszcze szybszych, jeszcze lepszych, bardziej wydajnych procesorów. Nie da się już bardziej pomniejszyć płytek krzemowych. W przyszłości nadzieją na obejście problemu krzemu może być komputer kwantowy. Jednak do tego nam jeszcze daleko. Na razie wszyscy użytkownicy czatu GPT dokładają cegiełkę do jego rozwoju. Wypuszczenie czata GPT do powszechnego użytku daje możliwość twórcom poprawianie i uczenie. Możemy zamknąć algorytm w laboratorium, ale te 2000 osób, czy nawet 15 tysięcy osób nie będzie miało tylu pomysłów, ile są w stanie wygenerować ludzie na całym świecie używający. Ja z kolegą robiliśmy test, czy dostaniemy przepis na koktajl Mołotowa. Oczywiście jak zapytamy wprost, podaj przepis, jak zbudować koktajl Mołotowa, no to nie dostaniemy, ale istnieją sposoby, żeby obejść to. No właśnie, czat GPT może szerzyć dezinformację i dostarczać wiedzę, której dostarczać nie powinien, a prawo w tej materii jest wciąż w powijakach. Coraz to bardziej złożone systemy sztucznej inteligencji, takie jak chociażby słynny ChatGPT, mogą stwarzać pewne zagrożenia dla jednostek. Bartosz Łabęcki, adwokat w dziale nowych technologii, kancelaria KWKF Konieczny Wierzbicki. Nie jest też tak, że osoby dotknięte działaniem sztucznej inteligencji są pozbawione jakiejkolwiek ochrony prawnej. Odpowiedzialność za funkcjonowanie systemów opartych o sztuczną inteligencję mogą bowiem ponosić podmioty, które bądź to takie systemy tworzą, bądź posługują się nimi jako narzędziem służącym do szerzenia dezinformacji czy treści dyfamacyjnych. To jest niestety technologia. Jak z każdą technologią, my jako ludzie musimy się nauczyć żyć. Tą akurat technologię uczymy trochę jako tak zwani beta testerzy. Będziemy po prostu na własnych błędach musieli się nauczyć. Miejmy tylko nadzieję, że nikt nie wykorzysta tego, żeby zrobić krzywdę innym ludziom. Sztuczna inteligencja, podobnie jak przemysł pod wpływem maszyny parowej, rozwija się szybciej niż prawo czy rozumienie przeciętnego człowieka. Jednak stanowi ogromną szansę dla nas wszystkich. Miejmy tylko nadzieję, że wprowadzenie SI do naszego codziennego życia nie będzie okupione takim kosztem jak w przypadku rewolucji przemysłowej.

listen blind and longing for a life beyond the silver moon. And maybe you're right, but baby, I was lonely. I don't wanna fight. I'm tired of being sorry. I'm standing in the street, yeah, crying out for you. No one sees me but the silver moon. Jeszcze 7 minut i będzie godzina 12, tu program Trzeci Polskiego Radia. Pewnie państwo znają to powiedzenie, że ktoś pracuje, żeby odpoczywać mógł ktoś. No, nie wiem, czy to się dobrze wpisuje w to pierwszomajowe święto, ale mówię o tym dlatego, że trójkowa ekipa wyruszyła do Jakuszyc, gdzie przy okazji majówki odbywa się biało-czerwony piknik. Dariusz Urbanowicz jest w tej ekipie i jak to on, od razu rzucił się na rowery. Biało-czerwoną majówkę na Polanie Jakuszyckiej czas zacząć. Po prawdzie tutaj to już trzeci dzień sezonu rowerowego, a moim rozmówcą Maciej Grabek, legendarny, można powiedzieć, organizator wydarzeń kolarskich w naszym kraju, a w Dolnośląskim Centrum Sportu odpowiada za wypożyczalnię ekwipunku kolarskiego i nartorolkowego oraz zimą biegówkowego. Dokładnie trzeci dzień naszego sezonu letniego. Niedawno zamknęliśmy zimę, jeszcze nawet nie pochowane. Mamy ponad 60 rowerów, od takich super małych dziecięcych chodzików bez pedałów przez rowery dla 5, 6, 8, 10, 12 latków. Oczywiście zwykłe rowery MTB, czyli niewspomagane, ale też również gro rowerów MTB ze wspomaganiem elektrycznym. Ja te rowery nazywam hybrydowymi, bo one same nie jeżdżą. Trzeba pedałować, trzeba dokręcać, można się równie dobrze zmęczyć. Wspomagają. Wspomagają, tak. Ale dla przeciętnego turysty to jest świetna alternatywa do tego, żeby zdobyć jedno, czy drugie, czy trzecie schronisko, pojechać na wycieczkę do chatki górzystów i świetnie się bawić. No jak? No przecież bez elektryka to teraz nie ma co ruszać w góry. Szczególnie jak się ma 45 lat. No dobrze, ile kilometrów dzisiaj w planie? 60. Jedziemy sobie na wyprawę rowerową. No ogólnie jest super. Gdzie jedziemy? Tak ogólnie? Jedziemy sobie pojeździć. No. Ja od siebie dodam, że jestem pod ogromnym wrażeniem pachnącego jeszcze świeżością Dolnośląskiego Centrum Sportu. Na kolana rzucił mnie widok przy śniadaniu. Co prawda nie na góry, ale na wkomponowaną w las strzelnicę biatlonową i wstęgi tras nartorolkowych. O 12.30 mam lekcję z medalistą Mistrzostw Świata Juniorów i Igrzysk Młodzieżowych w biegach narciarskich, Konradem Badaczem. Obiecuję raportować przez najbliższe 3 dni to, co tu się dzieje, bo naprawdę jest to obiekt imponujący. No i proszę trzymać za mnie kciuki, bo będzie się działo. Trzymamy kciuki oczywiście za Darka Urbanowicza, zresztą będziemy łączyć się z nim pewnie niejednokrotnie. Atrakcji w Jakuszycach bez liku, w planie wycieczki rowerowe, lekcje na nartorolkach, mocne wrażenia na ściance wspinaczkowej, a nawet aqua aerobik. No i właśnie trochę uprzedzając fakty, jutro od godziny 9:00 Michał Żołądkowski będzie prowadził specjalne wydanie Trójki przed południem, nadawane właśnie na żywo z Polany Jakuszyckiej w ramach inicjatywy Biało-Czerwona Majówka na Polanie. A ja jeszcze chciałbym trochę dodać a propos tego, w jaki sposób świętuje się 1 maja na świecie. Na przykład w Chinach święto pracy trwa kilka dni, organizowane są kolorowe pochody, marsze, podczas których ubrani na kolorowo ludzie tańczą i bawią się. No, coś mi to przypomina, te pochody kolorowe. Natomiast okazuje się, że jednocześnie dla Chińczyków jest to festiwal zakupów i przypomina nieco popularny w Europie Black Friday. Natomiast pewnie Państwo też kojarzą, bo w całej Polsce 1 maja, imieniem 1 maja nazywano ulice, place, budynki czy parki. Pewnie w pewnym momencie ten trend się nieco zmienił. Ciekawe, czy u Państwa w mieście ciągle jest ulica albo plac 1 maja. Takie powiedzenie, 1 maja deszcz, nie urodzajów wieszcz. A dzisiaj akurat synoptycy w ogóle o deszczu nie wspominają, więc wszystko co najlepsze to przed nami. Zresztą o pogodzie na pewno więcej po serwisie trójkowym o godzinie 12. Dzisiejsze wydanie Trójki przed południem właśnie dobiega końca, chociaż warto pamiętać, że oprócz święta pracy dziś mamy też święto konwali oraz ogólnopolskie święto kaszanki. No to by tłumaczyło, skąd ten okres grillowy właśnie się rozpoczyna. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zofia Kruszewska audycję realizowała, Monika Suszek przygotowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Udanego popołudnia. Do usłyszenia. Polskiego Radia.